namo namo namo namaha om namo namo namo namaha om namo namo namo namaha om namo namo namo namaha om namo namo namo namaha om namo namo namo namaha हर के राह में साईं बाबा मिलेंगे हर के राह में साईं बाबा मिलेंगे जरा साईं से दिल लगा कर तो देखो हर के राह में साईं बाबा मिलेंगे जरा साईं से दिल लगा कर तो देखो साईं से दिल लगा कर तो देखो साईं से दिल लगा कर तो देखो साईं से दिल लगा कर तो देखो साईं से दिल लगा कर तो देखो जमाने में तुमको ना भटकना पड़ेगा जमाने में तुमको ना भटकना पड़ेगा दीवानों जरा शिरडी जा कर तो देखो दीवानों जरा शिरडी जा कर तो देखो हाँ दीवानों शिरडी जा कर तो देखो हाँ दीवानों शिरडी जा कर तो देखो हाँ दीवानों शिरडी जा कर तो देखो हाँ दीवानों शिरडी जा कर तो देखो बाबा सवाली किसी को भी तूने न लौटाया खाली तेरे दर पे आया जो बाबा सवाली किसी को भी तूने न लौटाया खाली हमें जिंदगी उसके ही करम से मिलेगी हमें जिंदगी उसके ही करम से मिलेगी जरा साईं पे जान लुटा कर तो देखो जरा साईं पे जान लुटा कर तो देखो साईं पे जान लुटा कर तो देखो साईं पे जान लुटा कर तो देखो साईं पे जान लुटा कर तो देखो तुम्हारी अमानत मुझे जो मिला है तेरी बदौलत हो मेरी जिंदगी है तुम्हारी अमानत मुझे जो मिला है तेरी बदौलत हर एक हादसे से वो बचाएंगे तुझको हर एक हादसे से वो बचाएंगे तुझको जरा साईं को आजमा कर तो देखो, जरा साईं को आजमा कर तो देखो, साईं को आजमा कर तो देखो, साईं को आजमा कर तो देखो, साईं को आजमा कर तो देखो। समाधि का मंदिर भी है कितना प्यारा, ये देखा है शिरडी में हमने नजारा। समाधि का मंदिर भी है कितना प्यारा, ये देखा है शिरडी में हमने नजारा। हर एक दर्द को आसरा मिल रहा है, हर एक दर्द को आसरा मिल रहा है, जरा साईं के पास जाकर तो देखो, जरा साईं के पास जाकर तो देखो, साईं के पास जाकर तो देखो, साईं के पास जाकर तो देखो, साईं के पास जाकर तो देखो। मुझे जिंदगी से नहीं कुछ गिला है, मुझे शिरडी वाला भी ऐसा मिला है। मुझे जिंदगी से नहीं कुछ गिला है, मुझे शिरडी वाला भी ऐसा मिला है। तेरी जिंदगी भी तुझसे दगा ना करेगी, तेरी जिंदगी भी तुझसे दगा ना करेगी, जरा पालकी को उठा कर तो देखो, जरा पालकी को उठा कर तो देखो, हाँ पालकी को उठा कर तो देखो, पालकी को उठा कर तो देखो, पालकी को उठा कर तो देखो। ये हम सर ने दुनिया को बतला दिया है, मेरे शिरडी वाले ने क्या क्या किया है। ये हम सर ने दुनिया को बतला दिया है, मेरे शिरडी वाले ने क्या क्या किया है। जो 11 वचन है वो ही है हकीकत, जो 11 वचन है वो ही है हकीकत। भजन साईं के आप गा कर तो देखो,